pekle, nebo nebi. Vidíte mě dneska naposledy. Zapomínám, mizím v lahvi. Zapomínám, mizím naždy. Zapomínám, mizím v lahvi. Zapomínám, mizím naždy. Zapomínám na ty lidi, co ode mě brali. Přestože neměli něco, co by zpět mi dali. Mě srali, vody to vzali. Díky tomu se staly věci. Jak se věci staly, z nebe mě vykopy. V pekle mě adoptovali. Auto pálí, kdo si z fantazí nezahálí. Kdo si, kdo píše můj příběh. Mi určí, kdy bude poslední výdech. Kde mám svůj výběh, jestli prachá živo v bídě. Rozhoduje o kamarádech, o nožích v zádech. O krásný cestě nahoru a o bolestných pádech. Zapomínám, mizím v lahvi. Zapomínám, mizím naždy. Zapomínám, mizím v lahvi. Zapomínám, mizím naždy. Pamatuju pohřeb svýho táty. Základní škola, chodil jsem do skurvený pátý. Šlo to pátý přes devátý, zdevastovaný ze ztráty. Najednou jsem stál za vraty, nebyl jsem ready na obraty. Pamatuju rodinu, která byla na kolena sražená. Pamatuju matku, která byla každý den skalená. Byla sama psychika zaživa stažená, finanční situace šílená. Přišel přítel úplně v obyčejný maník, začalo to hezky, zdá se jako workoholik. Láska se mění v hádky, bitky kurva tolik, protože to byl za strany alkoholik. Kluk, který mu je 15, co celý těžko chápe, naskytá se mu hulení, když po řešení tápe. Pamatuje hip-hop toho, když se majku sápe. Psychika se zvědá, když se svojí pišnou chrápe. Pamatuju punkové stožití, pamatuju se z hlavy v ruce v neustálém pití. Pamatuju si, že nakalení bylo u mě denní, jako ranní stopoření, že pro mě život jiný není. Pamatuju střední školu, kde jsem víc prachu než za knížky nechal. Za vínko a kulu pamatuju felas, s kterýma jsme spolu. O společnosti naproti polu šli dolů a dolů. Padali jsme pádem, přesvědčení jistě, že to celý zvládnem. Pamatuju, že alkohol byl naším pánem. Pamatuju kocoviny každým skurveným ránem. Byly to šťastný roky, já to bez dohadu. Žili jsme šťastný roky, nevědomí dopadu. Domů jsem se motal pro smích sousedům. Pak tohle všechno končí a maturita za sedm. Pamatuju, že vím, co chci, protože mi bylo 20. Do času chlastání už se nechci vracet. Pamatuju první job, první práce. Žádný zbyt, kterýho si pamatuju, akorát tak úřad práce. Zapomínám, mizím v lahvi. Zapomínám, mizím naždy. Zapomínám, mizím v lahvi. Zapomínám, mizím naždy. Zapomínám na špatnosti, na věci. Zapomínám na hry, na keci. Komplexy nejsou mojí věcí. Jsem zvířátko osudu, ale utek jsem mu z kleci. Zapomínám planý sliby. Pamatuju, že když jsem jim věřil, tak jsem dělal chyby. Pamatuju si záliby, který bych nikdy nedal. Pamatuju si názory, pro který jsem ruce zvedal. Zapomínám na stahy, na ty špatný sérky. Zapomínám na vás, na masérky. Si hráli cizími perky, nebo chtěli drajíš perky. Po sexu amatérky, po namyšlený frajerky. Zapomínám, mizím v lahvi. Zapomínám, mizím naždy. Zapomínám, mizím v lahvi. Zapomínám, mizím naždy. Hodně lásky jsem ztratil, hodně jsem platil. Chtěl jsem milovat, ale plán se mi zatil. Hodně to bolelo a hodně jsem to vrátil. Dostal jsem jiný kartu a tak jsem ji obrátil. Hodně lásky jsem ztratil, hodně jsem platil. Chtěl jsem milovat, ale plán se mi zatil. Hodně to bolelo a hodně jsem to vrátil. Dostal jsem jiný kartu a tak jsem ji obrátil. Zapomínám, mizím v lahvi. Zapomínám, mizím naždy. Zapomínám, mizím v lahvi. Zapomínám, mizím naždy. Až umřu, tak už po mně nic nechytá. Až umřu, tak mě prostě vynechytá. Až umřu, tak se mi na pořbu ožetá. Až umřu, tak se mi do rakve vysrtá. Až umřu, tak už po mně nic nechytá. Až umřu, tak mě prostě vynechytá. Až umřu, tak se mi na pořbu ožetá. Až umřu, tak se mi do rakve vysrtá. Až umřu, tak už po mně nic nechytá. Až umřu, tak mě prostě vynechytá. Až umřu, tak se mi na pořbu ožetá. Až umřu, tak se mi do rakve vysrtá. Zapomínám, mizím v lahvi. Zapomínám, mizím naždy.